نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير. آٹھویں پارے کا رکوع نمبر 10 ہے جو آیت نمبر 26 سے لے کر 31 تک ہے. پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 26-31. لفظی ترجمہ لکھیں گے پہلے. یا بنی آدم، اے بنی آدم، قد تحقیق، انزلنا نازل کیا ہم نے، علیکم تم پر، لباسن لباس کو، یواری جو چھپاتا ہے، سوآتکم تمہارے قابل شرم حصوں کو، وریشا اور زینت ہے یا آرائش ہے، ولباس التقوی اور لباس تقوی کا، ذالک خیر یہ بہتر ہے، ذالک یہ من آیات اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لعلہم شاید کہ وہ، یذکرون نصیحت پکڑے. یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم ہرگز نہ فتنے میں ڈالے تم کو، الشیطان شیطان، کما اخرج جیسا کہ اس نے نکلوا دیا، ابویکم تمہارے والدین کو، من الجنتی جنت سے، ینزع اتروا دیا، انہما ان دونوں سے، لباسہما ان دونوں کا لباس، لیوریہما تاکہ وہ انہیں دکھائے، سوآتہما ان کے قابل شرم حصے، انہ بے شک وہ، یراکم دیکھتا ہے تم کو، ہوا وہ، وقبیلہ اور اس کا گروہ، من حیث جہاں سے، لا ترونہم نہیں تم دیکھتے ان کو، انا بے شک ہم نے، جعلنا الشیاطین بنا دیا ہم نے شیطانوں کو، اولیاء سرپرست یا دوست، للذین ان لوگوں کا، لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے، وَإِذَا اور جب، فَعَلُوا وہ کرتے ہیں، فَاحِشَةً کوئی بے حیائی کا کام، قالوا وہ کہتے ہیں، وجدنا پایا ہم نے، علیہا اس پر، آباءنا اپنے آبا و اجداد کو، فور فادرز کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ نے، امرنا حکم دیا ہے ہم کو، بیہا اس کا، قل کہہ دیجئے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یأمرو نہیں حکم دیتا، بالفحشائی بے حیائی کا، اتقولونا کیا تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون وہ جو نہیں تم جانتے، قل کہہ دیجئے، امر ربی حکم دیا ہے میرے رب نے، بالقسطی انصاف کا، وَأَقِيمُوا اور قائم کرو، وُجُوهَكُمْ اپنے چہروں کو، عِنْدَ كُلِّ مسجد ہر مسجد کے نزدیک، وَدْعُوهُ اور پکارو اس کو، مخلصین خالص کرتے ہوئے لہ الدین اس کے لیے دین کو، کما جیسا کہ بدأکم اس نے پہلی بار بنایا تم کو، تعودون تم لوٹو گے، فریقاً ایک گروہ کو ہدا اس نے ہدایت دی، وفریقاً اور ایک گروہ کو حق ثابت ہو گئی، چسپاں ہو گئی، علیہم الدلالہ ان پر گمراہی، انہم بے شک انہوں نے، اتخذوا بنا لیا، شیاطین شیاطین کو، اولیاء سرپرست، من دون اللہ اللہ کے سوا، ویحسبون اور وہ سمجھتے ہیں، انہم بے شک وہ، مہتدون ہدایت پانے والے ہیں۔ یا بنی آدم اے بنی آدم، خذو پکڑو، یا بناؤ تم، زینتکم اپنی زینت کو، یا لے لو اپنا لباس، عند کل مسجد نزدیک ہر مسجد کے، وکلو اور کھاؤ، وشربو اور پیو، ولا تصرفو اور نہ تم حد سے بڑھو، انہو کیونکہ وہ، لا یحبو نہیں پسند کرتا، المصرفین حد سے بڑھنے والوں کو۔ بس جی.